Og så skal vi have et kig på vejret. Her sidst på dagen kan der komme noget regn, især i den centrale del af landet. I løbet af natten så skulle det dog klare lidt op og holde tørt. Derudover falder temperaturen til ned omkring 2 graders frost. I morgen onsdag tørt og først nogen sol, senere mere skyde fra sydvest. Temperaturen i morgen er op mellem 3 og 6 plusgrader, og så kommer der en lidt til frisk vind. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Og klokken den er blevet 3:05. Mange velkommen til 24/7 eftermiddag. I formiddags der blev Ole Sohn socialdemokrat, og han forlod SF. Og SF er nu slået ind på en ny kurs. Og en logisk konsekvens af det, det er, at vores veje er på skilles. Og det er jeg selvfølgelig bedrøvet over, det tror jeg mange andre, men anderledes kunne det ikke være. Og det betyder altså, at alle dem, der stemte på Ole Sohn, nu er repræsenteret af en socialdemokrat i Folketinget, og ikke af en SF'er, som de jo stemte på oprindeligt. Her til eftermiddag, der stiller jeg spørgsmålet i de næste 3 timer. Er det i orden, at Ole Sohn er hoppet og har taget sit mandat med? Du kan sende mig en sms på 42 600 24 7. Er det i orden? Om 10 minutter, der spørger jeg en, der selv har taget turen og taget sit mandat med over i et nyt parti. Det er Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard. Mit navn, det er Asger Juhl. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Og nu vil jeg lige prøve at spille en lyd, der viser, hvordan det lyder, når man ringer til Region Hovedstadens nye akuttelefon. Eller i hvert fald, hvordan det lød, da den havde eksisteret i en halvanden uges tid. Velkommen til Region Hovedstadens akuttelefon 1813. Den forventede ventetid er 35 minutter. Om knap 2 timer, der bliver den første evaluering af akuttelefonen fremlagt. Og det er jo akuttelefonen, der har afløst den tidligere lægevagt i Region Hovedstaden. Men her på 24/7, der har vi allerede fået fingre i evalueringen, og resultatet er ikke særlig opmuntrende for Region Hovedstaden. Evalueringen viser nemlig, at ventetiderne i den forgangne uge har været på det højeste niveau siden den første uge med den nye akuttelefon i starten af januar. Og nu kan jeg sige velkommen til Bruno Melgaard Jensen. Tak. Du er formand for Praktiserende Lægers Organisation, og du har tidligere kritiseret den nye akuttelefon. Hvad er din reaktion på evalueringen her i dag? Min umiddelbare kommentar det er, at det er en vældig tålmodig befolkning og et vældig tålmodigt regionsråd, vi har i hovedstaden, at de kan i og nu over en måned blive ved at se på, at der er så en, kan man sige, elendig service på akutområdet i hovedstaden. Og det her, det viser jo mest og noget om servicen. Så det faglige, der ligger derunder, det vil sige det, vi har påpeget i forhold til bekriser og tilbage med en egen læge, og også hvordan det har fungeret i ordningen, det har man jo slet ikke kunne evaluere i den her rapport. Vi kan jo lige, jeg har rapporten her, eller i hvert fald uddrag af den, vi kan lige prøve at gå ned i nogle tal. Hvis man ringede i søndags til akuttelefonen mellem klokken 8 og klokken 16, så skulle man vente i gennemsnit i 26 minutter. Den maksimale ventetid i søndags, det var 46 minutter for at komme igennem til en sygeplejerske. Hvad er konsekvensen ved den slags ventetider? Jamen konsekvensen, det bliver jo, det bliver svært for borgerne også at bruge den her, fordi man tænker jo, det bliver umuligt at komme igennem, så må man finde andre løsninger. Det vil sige, jeg vil jo forvente, at der er flere. Tanken var jo, at man nu skulle ringe til akuttelefonen, inden man kom ind i akutmodtagelsen. Jeg vil tro, at der stadigvæk er rigtig mange, det bliver nødt til at direkte tage ind for at få en vurdering. Og så skal vi til den ventetid, du ligger der, der skal vi jo egentlig lægge en ventetid, der risikerer at være næsten lige så lang, hvis nu man skulle være så uheldig, man har et problem, der også skal diskuteres med en læge. Jamen, det kan vi lige så godt tage med det samme. Hvis man har ventet 26 minutter på at komme til at snakke med en sygeplejerske, som jeg sagde før, så skal man i gennemsnit, hvis hun så stiller om til en læge, vente yderligere 18 minutter. Ja, og den maksimale ventetid på den dag, den var vist vel omkring 40 minutter først på en sygeplejerske, og så omkring lige så lang tid på at komme til en læge. Ja, det er rigtigt. Så man risikerer at vente over en time? Ja, halvanden time i en telefon, det er rigtig lang tid. Det mener jeg bare ikke, det er jo ikke noget, man kan udsætte borgerne for, og det viser jo bare, at det her det ikke fungerer. Jeg mener, Region Hovedstaden kort og godt, de har undervurderet den opgave, de er gået i gang med. Og vi har jo hele tiden ikke kunne forstå, hvorfor de ikke byggede videre på den aftale, de havde med os, og hvor vi kunne bruge den viden og ekspertise, vi havde på området, og så havde vi ikke set de her lange ventetider. Lige om lidt, der skal vi snakke med formanden for Region Hovedstaden, Sofie Hestorp Andersen. Men lad mig lige prøve, hvor langt skal ventetiden ned, før at du er tilfreds? Jamen, i de andre regioner, der har vi jo ventetidsmål, kan man sige, der siger, at mere end 90% skal nå igennem inden for 5 minutter. Det har vi i min egen region i Midtjylland, og det synes vi, det er sådan et rimeligt mål. Vi skal være opmærksom på, at det er jo ikke ambulancer, man bestiller her. Det er akut sygdom, der ikke kræver ambulancer som udgangspunkt. Men der kan være nogle akut, mere akut syge imellem. Men bare sådan, kan man sige, tålmodighedsmæssigt og servicemæssigt, så kan vi ikke leve med en ventetid i den her størrelse. Men det frigiver vel også nogle læger i den anden ende? Nej, det gør det rent faktisk ikke, fordi de fleste læger, der arbejder i lægevagten i Region Hovedstaden, det var nogen, der gjorde det ved siden af deres praksistid. Det vil sige, at de gjorde det, man kan sige, en form for overtid og ekstra tid. Så det, vi risikerer, det er modsat, at vi bruger nogle af de læger, der skal ud og købe praksis i Hovedstaden eller Region Sjælland, den bruger vi nu i en akutfunktion. Det er jo kun Region Hovedstaden, der indtil videre har erstattet lægevagten med en akuttelefon, som altså bliver evalueret i dag. Og det er jo så, hvor sygeplejerske tager telefonen. Men hvilken betydning kan akuttelefonen, den succes eller den fiasko, få for de andre regioner i Danmark? Jamen, min umiddelbare tanke, jeg synes, det er en rigtig god reklame for lægevagten, der bliver kørt lige nu. Og man kunne jo spørge... Hvilken reklame? Jamen, jeg synes, det er en rigtig god reklame, fordi vi har i 4 regioner lægevagt, der fungerer rigtig godt. Altså, du mener, evalueringen af akuttelefonen er en god reklame for lægevagten? Ja, sagt en lille smule ironisk, at vi har nogle lægevagter, der faktisk fungerer, både ventesmæssigt og fagligt, med meget få klager, og så har vi en rapport fra en hovedstad, der har prøvet noget andet, hvor det ser ud, som om det overhovedet ikke fungerer. Jeg kan nu sige velkommen til Sofie Hestorp Andersen, formand for Region Hovedstaden. Velkommen til. Tak skal du have. Hvordan synes du, at akuttelefonen virker? Jeg synes, at akuttelefonen giver et rigtig godt tilbud til borgerne, men vi er jo ikke i mål endnu med at komme ned på de ventetider, som vi politisk selv har vedtaget, netop at 9 ud af 10 skal kunne komme igennem inden for 3 minutter. Den tidligere lægevagt havde et mål om, at det skulle være 4 minutter, vi har valgt 3 minutter, og det har vi har besvær med at leve op til det, og det synes jeg er ærgerligt, og det er heller ikke acceptabelt, men det er noget af det, vi arbejder med. Jeg sidder her med den rapport, som du skal diskutere med de øvrige politikere om 2 timer, og antallet af folk, der kommer igennem inden 3 minutter, er meget lav. Altså, i dagtimerne er det 3%, som i søndags kom igennem inden 3 minutter. Og om aftenen er det også 3%, om natten er det så 18%. Hvad siger du til de tal? Jamen, det synes jeg slet ikke er i orden. Og der er ikke nogen tvivl om, at det især har været nogle af lørdagene og søndagene, som er de store problemstillinger, og som vi hele tiden arbejder på at blive bedre til at håndtere. Men selve ideen med, at man har et indstrenget system, hvor folk ringer til et nummer 1813, og der får enten et godt råd af en sygeplejerske, eller får at vide, at de kan tale med en læge og bliver omstillet til det, eller bliver visiteret til en skadestue, hvor de så er ventede og velkomne, når de kommer. Den idé er i sig selv rigtig god. Og så hvis man så bliver viderestillet til en læge, så risikerer man i søndags i hvert fald at skulle vente i 56 minutter yderligere for at komme til at snakke med. Det er så den øvre grænse, ikke? Jo, det er den maksimale ventetid. Det er det, man risikerer. Ja, det er det, man risikerer, og det er det, jeg ikke synes, der er heller acceptabelt, som det er lige nu. Det, man skal vide, det er, at hvis man akut har brug for at tale med en læge, så bliver man viderestillet med det samme. Så at jeg synes, at det er rigtig, rigtig dårlig service over for den borger, der har måttet hænge i telefonrør op til 50 minutter. Det laver ikke om på, at den person formentlig havde brug for at tale med en læge, måske om en receptfornyelse, og ikke om noget, der altså var så akut, at vi stillede vedkommende igennem med det samme. Men det er ikke god service for borgerne, og det skal vi blive bedre til, og det er også derfor, vi nu drøfter, hvordan vi kommer videre. Ja, fordi hvad er konklusionen på sådan en dårlig evaluering? Skal vi skrotte akuttelefonen og gå tilbage til lægevagten, eller vil du forbedre akuttelefonen? Jeg arbejder hele tiden på at forbedre akuttelefonen, og det vi også forventer, at vi aftaler i dag i regionsrådet, det er jo, at vi hele tiden arbejder på at forbedre akuttelefonen, således at vi frem mod 1. april kan nå i mål med de ventetider, som regionsrådet, det tidligere regionsråd satte op, altså om at 9 ud af 10 skal kunne komme igennem inden for 3 minutter. Og jeg er åben over for, at, og mener også, der er plads i budgettet til at ansætte flere sygeplejersker til at tage telefonen, så man ikke oplever den indledende ventetid. Og derudover så har vi også gjort det sådan, så hvis der er flere, mere end 15, der venter, eller det er, fordi man ringer om en recept, der ikke er gået igennem på apoteket, så kan man altså blive ringet op af den person lige så snart, der er klar, så man ikke skal hænge i røret og vente. Jeg vil gerne lige prøve at spille et klip med dig, med noget, du sagde for en måned siden. Det her system er budgetteret med i 2014 og kostede 15 millioner mindre end den nuværende lægevagt, og så er der afsat en buffer på 15 millioner til at få kørt systemet ind. Og det er min forventning, at vi kan holde det. Så sagde du, man kunne spare 15 millioner kroner i forhold til den tidligere lægevagt. Nu siger du så, at I er i gang... Ja, så sagde jeg også, at der var en buffer på 15 millioner ja. til at køre ind, hvis der er sådan, at der er opstået problemer. Ja, og det er netop det, vi skal snakke om nu, fordi ja. Du siger så, at I vil ansætte for eksempel flere sygeplejersker. Hvor meget bliver der et af den buffer? Det er klart. Det kommer an på, hvor mange flere sygeplejersker, der skal ansættes. Hvis det drejer sig om 10 flere sygeplejersker, så i den størrelsesorden, så kommer den måske til at æde omkring 5 millioner. Men det er et slag på tasken, og det er klart, at jeg følger jo som resten af regionsrådet hele tiden økonomien meget nøje i det nuværende system. Det, man stadigvæk skal huske, det er, at de 150 millioner, det tidligere regionsråd brugte på at betale lægerne for at drive lægevagten, det er de 150 millioner, vi i dag bruger på både at have en lægevagt, give gode råd til borgerne om ting, som måske ikke er akutte, men som man alligevel søger råd om hos en sygeplejerske, måske en sundhedsplejerske, om hvordan man skal håndtere sit barn, og at vi visiterer til skadestuerne. Så vi har altså fået 3 funktioner nu indtil videre for noget, der svarer til det samme beløb, vi før brugte på lægevagten. Det synes jeg ikke er helt dårligt, men det er klart, at vi skal holde alle øjne og ører åbne over for hele tiden at sikre sig, at systemet bliver forbedret, fordi det er jo det, der er det vigtige. Sofie, her i studiet har jeg besøg af Bruno Melgaard Johansen, som er formand for de praktiserende lægers organisation. Og han er jo kritisk over for akuttelefonen her. Bruno, har du en reaktion på det, du hører? Jamen, jeg tænker, at det er vigtigt, at vi ikke kun taler om ventetider og økonomi i det her. Men jeg går da ud fra, at der i Region Hovedstaden skal se en samlet evaluering, dels af servicen, dels af det faglige niveau og hvilken behandling man giver borgeren, og selvfølgelig også økonomien. Også selvom det kan være vældig svært, det er jeg klar over. Men min påstand jo, og det er jo, at det her det risikerer at blive meget dyrere og også dårligere for regionen på alle plan. Og det er jo det, vi må følge. Samtidig har vi jo spillet ud i forhold til Sofie Hæstorp, og det har hun jo egentlig også taget imod, at vi skal se, om ikke der er en mulighed for at lave en bedre ordning. For vi er jo helt klart indstillet på en indstrenget visitation og en indstrenget ordning, som Sofie Hæstorp. Vi mener bare, at den skal baseres på et samarbejde med praktiserende læger. Bruno Melgaard Jensen, tak fordi du var med. Tak. Formand for praktiserende lægers organisation, og også tak til dig, Sofie Hæstorp Andersen. Ja, tusind tak, og jeg glæder mig øget snart til at se de praktiserende læger igen, som vi jo har indledt en dialog med, så jeg er ikke helt uenig med hovedet. Velkommen til Region Hovedstadens akuttelefon 1813. Den forventede ventetid er 35 minutter. Og hvad mener patienterne så om den nye akuttelefon? Luk skidtet, lyder det fra formanden for patientforeningen. Hør hvorfor i næste time af 24/7 eftermiddag, hvor jeg snakker med ham. Debat hver dag på Radio 24/7. Hver dag får ugens værter en række meget forskellige gæster på besøg. Jeg synes, der er brug for, at Danmark som helhed får et ordentligt spark bag. Hør både aktuelle spillere i dansk politik. Altså for det første, så er jeg jo ikke socialist. Jeg er socialdemokrat. Tidligere aktører på den politiske scene. Jeg glæder mig meget til at se, hvad man finder ud af i løbet af dagen i dag. For som sagt, så er det 17 milliarder, vi flytter rundt. Og stærke bidragsydere til samfundsdebatten. Altså i Iran, der er man ekstremt patriotisk. Men på samme tid er man ekstremt gæstfri. Debat hver dag mellem 10 og 12 her på Radio 24/7. I formiddag meldte Ole Sohn sig ind i den socialdemokratiske folketingsgruppe, og dermed er han ikke længere medlem af SF. Spørgsmålet er, at det i orden. Du kan sende mig en sms på 42 600 247. Hvad siger du, Pia Kærsgaard? Er det i orden? Jeg synes i hvert fald, det er underligt. Det vil jeg slet ikke nægte. Og det er da med garanti besynderligt for de mennesker, der har stemt på Ole Sohn som medlem af Socialistisk Folkeparti, at han nu rykker over til Socialdemokratiet, ligesom Ida Auken og Astrid Krag og andre, der har rykket rundt på deres mandater. Ja, du siger, det er underligt. Men altså, jeg spørger, om det er i orden. Nej, jeg synes ikke, det er i orden. Det synes jeg ikke, det er. Altså, det er jo det er mere moral, end det egentlig er så meget andet, fordi det er jo lovligt på den måde at gøre det, at man kan gøre det i forhold til grundloven, fordi grundloven siger, at man sidder på sit eget mandat. Og så er det i og for sig ligegyldigt, om man har et mandat for sig selv, eller måske endda et par stykker i forhold til det antal stemmer, man har, eller man sidder på 150 personlige stemmer. Men man får altså mandatet, og så kan man rykke rundt i forhold til det, der står i grundloven. Det må man gerne, men moralsk er det forkert. Pia Kærsgaard, du har jo også været medlem af Fremskridtspartiet, inden du blev formand for Dansk Folkeparti. Og du ved jo godt, når man peger med en finger mod nogle andre, så er der jo fire fingre, der vender hen mod en selv. Ja, og jeg vidste udmærket godt også, at det ville du spørge mig om. Det kommer ikke spurgt bag på mig. Men jeg synes ikke rigtigt, det kan sammenlignes. Altså i 1995,

nogle partistemmer med i ryggen. Og lige præcis af det hensyn, så synes jeg, når man som Ole Sohn eller Astrid Krag står nu, så synes jeg faktisk, at det er jo fair, man gerne vil skifte parti. Det skal man gøre med sig selv og sin egen holdninger. Men hvis man gør det, så synes jeg faktisk, at man bør nedlægge sit politiske mandat og så starte forfra i et nyt parti. Og det ene hensyn handler sådan set om det med stemmerne. Det andet er jo også, at i hvert fald så, som jeg oplever det lige nu, at det er folk, de hopper rundt mellem partierne, og der er jo gået lidt mod i det også, selvom vi glædeligt tager imod dem i Socialdemokratiet. Så det er også bare noget, der er med til at bidrage til sådan en opblomstrende politikerled. Altså, jo flere steder jeg kommer, så siger folk bredt funderet i det politiske spektrum. Politikerne har efterhånden en troværdighed som en bogvognsforhandler, ikke? Og jeg tror lige præcis det her afhopperi fra det ene parti til det andet, jamen det bidrager til det. Så hvis man vil have troværdigheden tilbage og så videre til politikerne, og hvis man virkelig mener det, at man skifter parti, så synes jeg, at man bør nedlægge sit mandat og så på ny bede om befolkningsopbakning. Man kunne jo også stille jeres socialdemokrater spørgsmålet, hvorfor vil I tage imod et mandat, som I egentlig ikke har fortjent? De folk, der har stemt på Ole Sohn, har ikke stemt på Socialdemokraterne. De har stemt på en mand, der skulle have været med i Folketinget for SF. Men I tager det mandat og bruger det. Jeg vil ikke sige, at man tager et mandat. Og ja, nu er I det tager i hvert fald imod det. I siger ja tak. I kunne også vælge at sige nej tak. Ja tak. Men som Pia Kjærsgaard startede med at sige, så ifølge grundloven, så er man jo sådan set kun bundet af sin egen overbevisning. Og når folk kommer og siger, at vi ønsker at blive optaget i Socialdemokratiet, vi har et mandat i ryggen, ja, så synes jeg ikke, der er noget forgjort i, at man siger, ja tak, og velkommen til. Men jeg synes, men du siger lige selv, det var unfair, ikke, at SF ikke kunne beholde det mandat, og at Ole Sohns suppleant ikke fik det. Men det må jo være op til den enkelte politiker at afgøre det. Altså, jo, det er jeg har lyst til at lovgive om det her. Nej, nej, men vi snakker kun om moral, men I kunne jo godt sige nej tak. Nej tak, det er ikke fair. Det er ikke i orden. Nej tak. Men det synes jeg ikke, man skal gøre. Fordi igen, det er op til den enkelte politiker. Der kan også være politikere, som man kan sige, hele vejen igennem kun er båret ind af sine egne personlige stemmer, hvor det mere handler om personen end ideologisk overbevisning. Så det synes jeg ikke er op til det modtagende parti, så at sige, at afgøre. Men jeg synes, man bør som politiker også i respekt for vælgerne og respekt for en politisk overbevisning nedlægge sit mandat, hvis man vælger at melde sig ind i et nyt parti. Lad os lige prøve at høre, hvad Ole Sohn han selv har sagt i dag. Efter moden overvejelse er jeg kommet til den konklusion, at jeg står bag regeringen og det regeringsgrundlag, som jeg jo selv har været med til at udarbejde. Det gjorde jeg i går, det gør jeg i dag, og det gør jeg også i morgen. Og SF er nu slået ind på en ny kurs, og en logisk konsekvens af det er, at vores veje er på skilles. Og det er jeg selvfølgelig bedrøvet over, det tror jeg mange andre, men anderledes kunne det ikke være. Hvad siger du til alle de mennesker, der har lidt lede over, at du nu bare skifter parti uden videre? Jamen altså, det er jo heller ikke noget, jeg har gjort uden videre. Det er jo, altså, jeg er jo gået til valg på, at vi skulle have en regering bestående af Socialdemokrater, Radikale og SF. Jeg har været med til på SF-vejen at udarbejde i regeringsgrundlaget, og det står jeg ved. Så et eller andet sted, så mener jeg, at jeg arbejder videre på det grundlag, som jeg har gjort hidtil. Det vil jeg også gøre i fremtiden. At der så er et flertal, et nyt flertal i SF's folketingsgruppe, som beslutter at træffe en slå ind på en ny kurs, gør, at det ikke er muligt at få enderne til at nå sammen. Ja, det sagde Ole Sohn. Camilla er lige kort her til sidst. Han siger, at det er ikke ham, der har flyttet sig. Det er SF, der har flyttet sig. Hvad siger du til det? Jamen, sådan er det jo. Et parti kan jo sådan set godt flytte sig. Det oplever jeg da meget nærværende i mit eget parti, Socialdemokratiet, at det har flyttet sig særligt efter, at vi ikke kom med regering. Og det samme bør jo stadig gælde for mig i princippet. Hvis jeg ikke ønsker at være kommunalbestyrelsesmedlem for Socialdemokratiet, jamen, så synes jeg, at jeg skal nedlægge mit mandat, hvis muligheden byder sig, og så må jeg melde mig ind i et andet parti. Og det samme gælder også for folketingsmedlem. Så selvom et parti flytter sig, så har man valgt at stille op på baggrund af det, nogle værdier, en ideologi, og det må man ligesom tage med sig hele vejen igennem. Og når man så ikke synes, at man kan forene sig med det mere, så må man nedlægge sit politiske mandat. Tusind tak, fordi du var med, Camilla Svalbe. Selv tak. Og Camilla er formand for Dansk Socialdemokratisk Ungdom. Hvad mener du, er det i orden, at Ole Sohn han er skiftet til Socialdemokraterne og har taget sit mandat med? Send mig en sms 42 600 24 7. En skriver, OK, at Ole Sohn hopper. Hans begrundelse er fin. Han stiller ikke op mere, så det er bare for at overleve politisk. Send mig en sms 42 600 24 7. Lyt til Radio 24/7's programmer, når du vil. Find hele vores streamingarkiv på radio247.dk. Nu skal det handle om den danske vindmølleproducent Vestas. Den har nemlig aflagt et årsregnskab for 2013, og det er et bragende underskud på over en kvart milliard kroner, som det kan fremvise. Men tingene går i den rigtige retning, og man regner med, at i år igen, ja, så kommer der et overskud, eller i hvert fald i år kommer der et overskud, og det vil så være i første gang i 4 år. Kasper Skrøder fra Berlingske Business. Det er ikke længe siden, at man faktisk var bange for, at Vestas måtte lukke og slukke. Hvad er det, der er lykkedes for Vestas? Det lykkedes for Vestas at skære meget hårdt, meget hurtigt i organisationen, og det har vist sig, at der var en hel del at skære af. Det er det, der gør, at Vestas nu har udsigt til at tjene penge igen og faktisk være en udmærket forretning. Det, man har gjort, det er, at man har hårdt og brutalt fyret 1 ud af 3 ansatte. Der er simpelthen ikke nok salg i vindmøller til at have så mange folk gående. Og så er man blevet meget dygtigere til at bygge vindmøller og gøre det på en hurtig og effektiv måde. Få dem sendt ud til kunderne i en fart, få pengene i kassen fra kunderne noget hurtigere, så man ikke har dem, liggende på lager, sådan populært sagt. Nu begynder det så at gå fremad, og det ser ud til, at man kommer til at tjene penge igen. Og hvis man så begynder at tjene penge, kan det så betyde nye arbejdspladser i Danmark? Det kan godt betyde nye Vestas arbejdspladser, men næppe i Danmark. Det er jo sådan med vindmøller, at du har nok lagt mærke til, at de er pænt store. Mm. Så at lave en vindmølle i Danmark, som er blevet købt af en kunde i, lad os sige, Indien eller i USA, et sted i Midtvesten, og den skal stilles op derover, det er altså en ret dårlig idé. Vindmøller, dem skal man bygge så tæt på der, hvor de skal stilles op. Og det er sådan i Danmark lige nu på land. Der er ikke plads til flere vindmøller, og desuden er danskerne heller ikke interesseret i at stille vindmøller op på land i samme grad, som vi har været tidligere. De er simpelthen blevet for store, folk har set sig onde på dem. De skal ikke stå derinde. På land kommer der ikke til at blive stillet voldsomt mange flere vindmøller op i Danmark, og det gælder sådan set også store dele af Europa og Nordeuropa. Ude på havet, der bliver stillet rigtig mange vindmøller op, men det marked, det har Vestas slet ikke fat i. Det er andre spillere, der er løbet med det, blandt andre Siemens, som faktisk laver vindmøller i Danmark, men det er jo en anden sag. Vestas arbejdspladser i Danmark, det kommer der næppe til at sådan være vildt mange af de kommende år. Vestas har også tænkt sig at rejse 3,6 milliarder kroner ved at sælge nogle aktier. Hvorfor er det nødvendigt? Men Vestas har brug for at få penge i kassen, fordi det har været et stort problem det seneste år, der simpelthen ikke har været nok penge i kassen. Det er dyrt at bygge vindmøller. Man skal købe en masse jern ind, man skal købe en masse komponenter ind. Det tager relativt lang tid at bygge dem. Sådan lidt teknisk sagt, så binder man kapital i den proces. Så det er vigtigt at have nogle penge på lager og tære på at bruge på, før man kan få dem ud til kunderne og få pengene ind i kassen. Det har været på et tidspunkt sådan for Vestas, at der simpelthen var for tør i pengekassen til kunderne, sådan for alvor følte sig tryg ved det. Fordi når det så begyndte at gå dårligt i selskabet, og man begyndte at levere underskud, ville Vestas overhovedet have nok penge i kassen til at overleve. Så hvis du står og skal købe en vindmølle, så køber du nok ikke lige med det samme hos Vestas. Det er noget, der gerne skal stå der en 20-30 år. Sådan en vindmølle, du vil gerne have, selskabet lever den tid ud. Så det har været nødvendigt for Vestas at få genetableret det her kapitalberedskab for at sikre troværdighed over for kunderne. Og hvad er så de store udfordringer for Vestas i den videre genopretning af selskabet? Ja, altså nu har man jo gjort rigtig mange ting på de indre linjer. Man har gjort alt det, der står i bogen, man skal gøre. Skåret og effektiviseret og så videre, fået penge i kassen. Så er der den med efterspørgselen på vindmøller ude i verden. Det er jo en ting, som Vestas har lidt sværere ved at påvirke. Det er tydeligt, at vindmøllemarkedet i hele verden er gået ned. Der bliver ikke solgt helt lige så mange vindmøller, som man gik og regnede med, der ville blive solgt, hvis vi går et par år tilbage, bare op til COP15-topmødet. Altså, der var nærmest ingen grænser for, hvor meget vindenergi der skulle være i verden. Så hurtigt er det altså ikke gået, men det betyder ikke, at vindmøllemarkedet er væk. Nu skal det finde et nyt naturligt leje. Politikerne rundt omkring i verden skal finde ud af, hvordan de vil gribe det her an fremover. Hvad for nogle støtteordninger de vil give til den her type energi, til grøn energi fremover. Og så handler det jo ellers bare om at få solgt nogle vindmøller. Tusind tak, fordi du var med. Velbekomme. Kasper Skrøder fra Berlingske Business. Og klokken er nu blevet 3:03. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag. Ole Sohn, han er blevet socialdemokrat. Han var SF'er i morges, men nu er han altså med i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Er det i orden, at han har taget sit folketingsmandat med over i et nyt parti? Hvad nu, hvis du havde stemt på Ole Sohn, fordi han var SF'er? Og nu er han lige pludselig i Folketinget for Socialdemokraterne. Er din stemme så spildt? Send mig en sms 42 600 24 7. En skriver, naturligvis kan Ole Sohn rykke. Han er gået til valg på et politisk projekt, som han stadigvæk tror på og vil arbejde for. En anden skriver, ja, det er OK. Han har tydeligt sagt, hvad han står for, og han mener altså ikke, at han kan stå inde for nuværende SF, som jo også har ændret sig siden valget. Hvad mener du? Send en sms 42 600 247. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Det kunne ikke være anderledes, sådan siger den tidligere erhvervs- og vækstminister Ole Sohn om sit skifte til Socialdemokraterne. Ole Sohn er det tredje SF-medlem, der skifter parti efter, at SF forlod regeringen torsdag i sidste uge. Selv kalder han det et logisk skifte. Efter moden overvejelse er jeg kommet til den konklusion, at jeg står bag regeringen og det regeringsgrundlag, som jeg jo selv har været med til at udarbejde. Det gjorde jeg i går, det gør jeg i dag, og det gør jeg også i morgen. Og SF er nu slået ind på en ny kurs, og en logisk konsekvens af det, det er, at vores veje er på skilles. Og det er jeg selvfølgelig bedrøvet over, det tror jeg mange andre, men anderledes kunne det ikke være. Og de resterende SF'ere har nu fordelt de forskellige ordførerposter mellem sig, og det står nu klart, at Pernille Vigsø Bagge bliver partiets nye gruppeformand og politisk ordfører. Så indtil det nye formand er valgt, så er jeg gruppeformand og politisk ordfører. Annette er stadigvæk formand, og så beholder folk ellers de ordførerposter, de har, og ministerne, de tidligere, som er kommet tilbage i gruppen, hjælper til, hvor de kan. Og SF holder ekstraordinært landsmøde i begyndelsen af marts. Den amerikanske efterretningstjeneste NSA er på ingen måde frikendt, når det kommer til overvågning af Danmark og danskerne. Det fastslår Enhedslistens retsordfører Pernille Skipper, efter at Forsvarets efterretningstjeneste i en ny rapport påviser, at NSA ikke har spioneret direkte mod Danmark under klimatopmødet i København tilbage i 2009. Det er et lille bitte skridt på vejen, at der kommer en delvis forklaring på, hvad det er, der foregår fra NSA's side, men vi må også samtidig sige, at der er rigtig mange ubesvarede spørgsmål. Pernille Skipper er for eksempel bekymret for den almindelige danskers privatliv. Så er der jo mange andre afsløringer, hvor meget faktisk peger på, at NSA muligvis overvåger os ganske almindelige borgere, når vi går på internettet, bruger Facebook eller Google eller Gmail, som er ganske almindelige tjenester. Og der mener jeg, at vi har behov for at få det hele undersøgt til bunds. Taliban i Afghanistan og Pakistan har indledt fredsforhandlinger med henholdsvis den afghanske præsident Hamid Karzais regering og den pakistanske regering under ledelse af premierminister Sharif. I Afghanistans tilfælde har forhandlingerne i hemmelighed stået på i mindst et par måneder og er foregået uden om USA og andre vestlige allierede i en række arabiske lande, det skriver avisen The New York Times. En talsmand for Hamid Karzai bekræfter over for avisen, at forhandlingerne finder sted, og siger, at de sidste to måneder har været meget positive. Næsten seks måneder tog det Microsoft at udnævne firmaets kun tredje direktør, efter at Steve Ballmer i august 2013 meddelte, at han ville trække sig fra posten. Valget er faldet på Satya Nadella, som kender teknologikæmpen særdeles godt. Han har nemlig været hos Microsoft siden 1992. Og det var forventet, at det blev ham, der indtager direktørstolen. Og så skal vi have et kig på vejret. Her sidst på dagen kan der komme noget regn, især i den centrale del af landet. I løbet af natten så skulle det dog klare lidt op og holde tørt. Derudover falder temperaturen til ned omkring 2 graders frost. Og i morgen onsdag tørt og først nogen sol, senere mere skyde fra sydvest. Og temperaturen i morgen er op mellem 3 og 6 plus grader, og så får vi en let til frisk vind. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Og jeg starter med at sige velkommen til Helle Jacobsen. Tak skal du have. Du er kampagnekoordinator i Amnesty International, og I har lige udgivet en rapport i dag, og konklusionen er, at transkønnede bliver diskrimineret i Danmark. Og det skal vi snakke om. Vi skal snakke om, hvilken diskrimination de oplever. Men først skal jeg lige få at vide, hvad en transkønnet er. En transkønnet er lidt populært sagt en person, som er født i den forkerte krop. Altså, det kan for eksempel være en kvinde, som er født i en mandekrop, og derfor gerne vil skifte juridisk køn, og i nogle tilfælde også fysisk køn. Så det er, hvis jeg for eksempel følte mig som kvinde indeni, ja, så er jeg transkønnet. Jeg behøver ikke have fået en operation eller noget som helst? Endnu, nej. Okay. Hvordan sker den her diskrimination? Jamen, det Amnesty i dag dokumenterer med en helt ny rapport, vores første rapport om diskrimination af transkønnet, er, hvordan transkønnedes menneskerettigheder bliver krænket i stort set hele Europa, og altså også i Danmark. Danmark er et af de 7 lande, vi har kigget særligt på. Det, der sker, er, at det er meget svært for transkønnede at lave det her juridiske kønsskifte i Danmark. Er der 2 krav, som Amnesty mener er krænkende. Det ene er kastrationskravet, det vil sige, for at kunne skifte juridisk køn, skal man altså kastreres. Og med en kastration menes der fjernelse af penis og testikler, og hos kvinder fjernelse af livmoder og æggestokke. Så det er altså en meget stor og risikabel operation, som transkønnede bliver tvunget til uden nogen form for lægelig begrundelse. Men, skal vi prøve at tage den her først? Og så gå videre til et andet krav bagefter. Bare lige for at forstå det, hvordan kan det være diskriminerende, at man siger, at en kvinde ikke må have en tismand? Altså det er i virkeligheden det handler om, ikke? Det handler om, er, at det er staten, der beslutter, at de her mennesker skal gennemgå den her kastration, og altså ikke individet. Det vil sige, at vi har en stat, der regulerer, hvem mennesker er, og hvordan de skal se ud. Grunden til, det er krænkende, er fordi, at alle mennesker har ret til at bestemme over deres egen krop. Men de her mennesker, det transkønnede, bliver altså stillet over for et umuligt valg. De kan enten vælge at gå igennem den her kastration, meget store, alvorlige, risikable operation, uden lægelig begrundelse, eller de kan vælge, at der ikke er overensstemmelse mellem det køn, de føler, de er, i mange tilfælde det køn, de ligner, og altså deres dokumenter. Du kan sikkert levende forestille dig i et land som Danmark, hvor man bruger CPR-nummeret så meget, hvor store problemer det ville gå, give, hvis du for eksempel lignede en kvinde, men i alle dine dokumenter stod der et mandenavn og et maskulint CPR-nummer. Det vil sige, at du kunne have svært ved at oprette en bankkonto, du kunne have svært ved at tage kørekort, det kunne være meget svært for dig at rejse. I nogle lande kunne det endda være livsfarligt for dig at rejse. Så det giver altså, udover at det er rigtige menneskerettighedskrænkelser, så giver det også nogle helt konkrete problemer i dagligdagen. Mm. Og man har jo også en anden menneskerettighed og retten til privatliv, og når man hele tiden skal oute sig selv som værende transkønnet, så krænker man altså også den ret. Okay. Så det ene, det var kastrationen. Du sagde, der var 2 store punkter. Ja, det andet er det, at for at få lov at skifte juridisk køn i Danmark og også i andre lande, skal man altså have en psykiatrisk diagnose. Det vil sige, at du skal gå med til at sige, at du er psykisk syg, før du kan få lov at skifte køn. Alle transkønnede, vi har interviewet til vores rapport, siger, at de føler det meget krænkende, fordi de jo ikke er syge. Og det, man kan sige, det er, at den her psykiatriske diagnose kan de aldrig nogensinde komme af med igen. Og den betyder, at de skal gå i en lang psykiatrisk udredning, hvor det altså igen er staten, der skal sige, ja, du har den her personligheds kønsforstyrrelse, så ja, du kan godt få lov at skifte køn. Der er jo ca. 3.000 transkønnede i Danmark. Hvor ved du fra, at de ikke er psykisk syge? Altså, det her tal, de 3.000, er et estimat, som læger er kommet med. Det reelle tal kunne nemt være meget, meget højere. Jamen, som udgangspunkt går man jo ikke ud fra, at mennesker er psykisk syge. Man kan sige, at den her sygdomsliste, som transkønnede befinder sig på, er fuldstændig den samme sygdomsliste, som homoseksuelle befandt sig på i Danmark. Man kan jo sige, at definitionen på en psykisk sygdom kunne være, at man tror, at man er en anden end den, man er. Og jeg er for eksempel en mand. Hvis jeg nu troede, jeg var en dame. Og så kan man jo også sige, at der er ikke så mange psykiske sygdomme, der bliver kureret ved en operation, hvis du ikke vil følge det spor. Men transkønnet er ikke psykisk syge. Det er mennesker, der er født i den forkerte krop. Det sagde selv souschefen på seksologisk klinik, da vi interviewede hende til vores rapport, at hun altså ikke mente, at de her personer er psykisk syge. Derfor anbefaler Amnesty på lige fod med andre menneskerettighedsorganisationer, på lige fod med Europarådet, menneskerettighedsrapportør, at de her mennesker i stedet for får en somatisk klassificering, altså en fysisk klassifikation, så de stadigvæk har adgang til sundhedsvæsenet på lige fod med alle andre, fordi det er også en menneskerettighed, at man har adgang til sundhed, og den situation, man stiller mange af de her transkønnede i, det er, at de enten kan vælge at gå igennem den her ret nødværdigende proces, det er, at dine forældre skal for eksempel også ind og interviews om dig, hvis du skal have lov til at skifte køn igennem det offentlige system i Danmark. Altså, selvom du er et voksent menneske, skal dine forældre ind og udtale sig om, hvordan du var som barn, og hvordan du er nu, og hvordan din kønsidentitet er. Alt det her udtryk for, at vi stadigvæk i dag i Danmark har en meget binær måde at opfatte køn på, at du enten er mand, eller du enten er kvinde. Og det er det samme, man også kan sige med det her kastrationskrav, at der er ligesom ikke nogen mellemvej. Folk skal gå hele vejen. Og i forhold til kastrationsloven, så stammer den faktisk fra 30'erne, og blev oprindeligt oprettet med det sigte at kurere i gåseøjne homoseksuelle og voldtægtsforbrydere. Og det er altså den samme lovgivning, vi i dag bruger i forhold til transkønnede, der ønsker at skifte juridisk køn. Danmark bliver ofte set som et foregangsland for homoseksuelle rettigheder, men når det kommer til transkønnede, så halter vi altså langt bagefter. Vi opfordrer på kraftigt til den nye sundhedsminister til at sikre, at transkønnede har de samme rettigheder som alle andre i det danske samfund. Tusind tak for den holdning, Helle Jacobsen. Kampagnekoordinator for Amnesty International. I dag har der været gang i den i SF's folketingsgruppe igen. Der blev nemlig holdt et gruppemøde i dag, og målet var at få udpeget en ny politisk ordfører og eventuelt en ny gruppeformand efter det kaos, som partiet blev kastet ud i sidste uge. Og jeg skal nu have forbindelse til Erik Holstein. Velkommen til. Tak skal du have. Du er politisk kommentator på Altinget. Hvad endte mødet i SF med? Ja, det endte med en udpræget overgangsløsning, nemlig at Pernille Vigsbakke også bliver politisk ordfører for SF i den her situation. Men det er helt klart, at det ikke er en blivende situation, den her, fordi Vigsbakke er selv på vej ud, så det er et spørgsmål om, hun sådan lojalt skal holde partiet flydende, indtil der er valgt en ny formand, og man ved, hvordan kortene er blevet blandet for alvor. Nu siger du, hun er på vej ud. Hvad mener du med det? Ja, altså hun meddelte på et tidspunkt, at hun ikke genopstillet ved næste valg, så nej, hun er ikke på vej ud af partiet, det skal ikke forstå sådan. Det er jo altså. Når det er SF i øjeblikket, men hun er hun har jo erklæret, at hun vil indstille sin folketingskarriere på et stykke tid siden. Og hvilket signal sender det, at man lige nu har en formand for SF, der ikke vil genopstille, og en politisk ordfører og gruppeformand, som ikke vil være med længere, og to næstformænd, der ikke vil være med længere. Hvor er vi henne? Jamen, det er klart, at vi er ude i det helt kaotiske lige i øjeblikket. Det er der ingen tvivl om. Altså, det var jo et exit for regeringen, hvor SF fik det værste for alle verdener. Det kan godt være, at man kan sagtens argumentere for, at SF skulle trække sig ud af regeringen, men i så fald skulle det jo have været i en eller anden ordnet proces. Og i stedet for bliver det en fuldstændig kaotisk situation, hvor altså partiet splinter til alle sider. Så lige i øjeblikket, der er det jo et parti, der kæmper for sit liv. Men det har man ikke sagt, at de ikke kan komme igen. Og hvad siger det om magtforholdene i SF, som jo også ser frem mod formandsvalg, at det blev Pernille Vigsø Bagge, som løb med posten som politisk ordfører? Ja, det siger ikke så meget, fordi det netop er sådan en overgangsløsning. Man kan sige, at Pernille Vigsø Bagge er sådan en relativt personlig figur, der ikke sådan helt entydigt kan baseres på den ene eller anden fløj. Hun har anbefalet, at Pia Olsen Dyhr bliver ny formand, men omvendt så var hun sådan set også ret kritisk over for det der salg der til Goldman Sachs. Så man har fundet en person, som alle fløje i partiet kan leve med her i den her vinterposition. Min kollega og journalist her på radioen, Anne Lavendt, hun var på Christiansborg i dag, og efter SF's gruppemøde, så rendte hun ind i formanden Annette Vilhelmsen, og prøv lige at høre, hvad hun siger om fremtiden. Vi har haft et godt møde. Vi har selvfølgelig drøftet situationen, den er alvorlig, men vi har sådan set haft, synes jeg, et godt møde, og vi er alle sammen SF'ere. Men altså, I har vel snakket om de udfordringer, I jo meget tydeligt har i øjeblikket. Ja. Hvad er I tænkt at gøre? Jamen, vi har haft en drøftelse, sådan som vi gør i SF, og den har vi haft internt, det har vi haft brug for, og nu går vi ud og tager fat på det politiske arbejde, det har vi endnu mere brug for. Har I talt om, hvem der skal være formand for SF? Nej, det har vi ikke. Det er medlemmerne af SF, der bestemmer, hvem der er formand. Og hvem synes du? Jeg synes, det er den, som medlemmerne vælger, som skal være formand, og det vil jeg bare 100% op om. Er Ole Sohns afgang, er det et stort tab for... Nej, nu bliver... Prøv lige at høre, nu bliver I simpelthen nødt til at stoppe. Ja. Altså, jeg vil ikke have et kamera i hovedet, fordi at I skal have en nyhed ud på jeres medier. Nu må det stoppe. Ja, Erik, det er jo en presset formand, Annette Vilhelmsen her. Ja, rent fysisk, kan man høre. Ja, og de kom lige ind på det til sidst her, Ole Sohn. Ole Sohn er ikke længere SF'er. I formiddags, der blev han socialdemokrat og tog også mandatet med over i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Og vi diskuterer her i dag i 24/7 eftermiddag, om det er i orden. Og jeg har sms'en åben, man kan skrive på 42 600 247 og sige, om man synes, det er i orden, at han har taget mandatet med. Men lad mig lige prøve at høre dig. Hvorfor nedlægger de her folk ikke deres mandater, når de skifter parti? Ja, det kan man jo med rimelighed spørge om, men det er jo sådan en tradition på Christiansborg, at langt de fleste tager altså deres mandat med, hvad enten de går til et andet parti, eller de bliver løsgængere. Og sådan ud fra en almindelig rimelighedsbetragtning, der synes jeg, at man må vurdere konkret i hvert tilfælde, om man kan argumentere for at tage mandater med. Fordi man kan jo sige, altså hvis man forlader et parti, fordi man siger, at det parti, det fører ikke den politik, det gik til valg på, og jeg står stadigvæk på partiets grundlag. Jeg synes egentlig godt, man kan forsvare det. Men hvis man går over til et helt andet parti, som for eksempel Ida Auken har gjort, når hun smutter til De Radikale, så synes jeg, i betragtning af, hvor stor forskel der er på den økonomiske politik mellem netop SF og De Radikale, så synes jeg, så må der være ret mange af hendes vælgere, der må føle sig godt og grundigt snydt. Og det kan man jo også se på de sociale medier, for eksempel, at det er altså noget, der virkelig har ophidset folk. Okay. Tusind tak, fordi du var med, Erik Holstein. Selv tak. Erik Holstein er politisk kommentator på Altinget.dk. Nu skal det handle om noget andet. Det skal nemlig handle om korruption, fordi hvis du gik og troede, at korruption det var sådan noget, der fandtes i bananstater i Latinamerika eller i Afrika, ja, så kan du godt tro om igen. Fordi det er nemlig også i mange europæiske lande, at der bliver handlet sådan lidt under bordet. Gode forbindelser og små hemmelige brune konvolutter til de rigtige personer, ja, de kan gøre underværker. En ny rapport fra EU-kommissionen viser nemlig, at korruption fortsat er en stor udfordring i EU, og det koster årligt, at holde nu fast, 120 milliarder euro. Og det svarer til 895 milliarder kroner. Og nu kan jeg sige velkommen til Henrik Schram Rasmussen, chefkonsulent hos Dansk Industri. Tak. Hvordan, nu skal vi prøve at snakke om danske virksomheder. Hvordan påvirker den her korruption danske virksomheder, som skal ud og handle i EU? Jamen altså først og fremmest vil jeg sige, at virksomhederne har rigtig svært ved at forholde sig til korrupte politikere og embedsmænd rundt omkring i verden, også i Europa. Og derfor er det jo rigtig godt, at EU lægger den her rapport på bordet, som viser, at der er korruption også i Europa, i regeringerne og kommunerne. Og der bliver altså ikke peget fingre af virksomhederne, men derimod af politikeren eller kontorchefen eller sagsbehandleren, som kræver en eller anden form for ydelse, for at få gennemført en ydelse eller noget bestikkelse. Det er vel også et problem, hvis virksomheden betaler? Det er selvfølgelig et kæmpe problem, hvis virksomheden betaler, det skal de lade være med. Og det gør de også, for korruption, det er ulovligt. Det er et absolut no-go. Jo, nej, det kan man jo ikke sige. Man kan jo ikke sige, at de lader være med det, fordi det er ulovligt. Altså, vi har lige en rapport her, der siger, at der er masser af korruption. Ja. Så man kan sige, at du ved ikke, om det findes. Men det vi kan sige, det er i hvert fald, at danske virksomheder, vi har intet kendskab til, at der er nogle danske virksomheder, som er korrupte eller gør det her. Men vil du vide det, hvis der var, tror du? Nej, men det vi kan sige, det er, at vi arbejder rigtig hårdt for netop at gennemføre antikorruptionsprogrammer. Det er noget, som virksomhederne er rigtig, rigtig optaget af, ikke bare i Europa, men i hele verden. For det er et utroligt vanskeligt område at navigere i. For rigtig mange virksomheder. Og man kan sige, at internationalisering og globalisering jo netop har betydet, at virksomhederne kommer i berøring med rigtig mange kulturer rundt omkring i verden, hvor det her det er mere almindeligt, end vi kender det til her i Danmark, hvor det jo stort set ikke finder sted, og hvor vi også siger, at Danmark bliver jo virkelig rost i den her rapport. Ja. Så det er noget, virksomhederne skal på en eller anden måde lære at forholde sig til, hvordan gør de det, og det er vi også i fuld gang med, og det er der rigtig mange virksomheder, der er i fuld gang med. Altså, det er jo tit på eksport, altså, det er jo der, det foregår, det er der, de er i kontakt med korruptionen, ikke? Og du kender også til de sager, hvor danske virksomheder har sagt nej tak til korruption. Jamen, jeg kender ikke til nogen konkrete sager, men det, jeg kender til, det er virksomheder, altså vores medlemsvirksomheder, som kommer og spørger os, hvordan forholder vi os til det her, hvordan gør vi det her i praksis for at sørge for, hvordan undgår vi at blive blandet ind i korruption. Kommer de og spørger, fordi de oplever et slags krav? om lidt penge under bordet og sådan noget. Jamen, det er jo det, noget, der rapporten her peger på, og det er der også rigtig mange andre undersøgelser, der peger på, at korruption, det finder sted rigtig mange steder i verden. Og det er jo altså først og fremmest politikere og embedsmænd, som kræver en eller anden form for betaling for at gennemføre en ydelse. Og der er det bare rigtig svært for virksomhederne at forholde sig til, hvad gør vi egentlig rent praksis? Især for de meget store virksomheder også, som jo er ude på rigtig mange markeder, og hvor lovgivning og de standarder, der er forskellige steder i verden, er meget forskellige. Så det er et rigtig, rigtig vanskeligt område at forholde sig til. Skal vi ikke prøve at spørge en af de her store virksomheder? Jeg kan nu sige velkommen til Finn Bogø. Ja. Du er ansat i Siemens, som er en global virksomhed med 390.000 ansatte og 7.000 ansatte bare i Danmark. Hvordan oplever I korruption i praksis? Jamen, vi oplever det jo på den måde, som det er beskrevet i rapporten, at i forbindelse med større tilbud, typisk for store infrastrukturprojekter, jamen så er der jo desværre offentlige beslutningstager i, jeg må skynde mig at sige, overhovedet ikke i Danmark, men rundt omkring i verden, som mener, at det vil fremme vores mulighed for at få ordren, hvis vi hjælper den pågældende beslutningstager økonomisk eller på anden vis. Kan du prøve at give et eksempel på det? Jeg kan ikke give nogen konkret eksempel, men jeg kan sige, at de sager, vi har oplevet her selv, det har som sagt typisk været i større infrastrukturprojekter. Det hænger nok sammen med det marked, vi er i. Og så under forhandlingerne, så bliver det jo bragt til tors. Selvfølgelig ikke sådan åbenbart, men det bliver da bragt til tors. Hvordan bliver det bragt frem, hvis det ikke er sådan helt åbenlyst? Jamen, der foregår mange møder under sådan en forhandlingsforløb, hvor mange ting skal aftales. Så der er der lejlighed til at komme med den slags udsagn. Har Siemens-koncernen været involveret i nogle skandaler? Er der noget særligt, du vil nævne? Ja, det har vi jo. Det er ikke nogen hemmeligheder tilbage i 2006. Der var koncernen involveret i en enormt meget stor korruptionsskandale, som vedrørte mange forskellige lande, og som jo også var det, der var en klart kickstarteren til, at vi tog skeen i den anden hånd og besluttede os for, at det her, det vil vi til livs. Og hvad var det, den skandale gik ud på? Jamen det var mange forskellige ordrer rundt omkring i verden, hvor som sagt vi havde faldet for fristelsen og havde betalt for at få ordre. Henrik Schramm Rasmussen, den her nye rapport, den handler om korruption i EU, men er det reelt et stort problem i EU, hvis man sammenligner med resten af verden? Rapporten viser, at der er ret stor forskel på landene. Der er nogle lande, hvor der er et ret stort problem stadigvæk. Og altså så er inden for EU? Inden for Europa. Ja. Og så er der også lande, hvor det stort set ikke er noget problem her under Danmark. Men som jeg startede med at sige, så er der altså også nogle kulturer rundt omkring i verden, hvor det her det er langt, langt mere udbredt, og hvor det nærmest er kutyme. Og derfor vil jeg ikke sige, at Europa er det land, er den region i verden, der er værst ramt, men det finder sted. Hvorhenne i Europa er det værst? Det viser rapporten jo blandt andet, at der er nogle lande i Østeuropa og Sydeuropa, hvor blandt andet Grækenland bliver fremhævet nogle gange som et af de lande, hvor det står slemt til. Ja. Men lad mig også sige, at i forhold til korruption, så er det er jo altså en form for skjult skat for virksomhederne, og hvis der er noget, som virksomhederne ikke bryder sig om, så er det høje omkostninger, som de er nødt til at betale i nogle sammenhæng her, eller bliver presset til at betale i nogle sammenhæng. Så det er jo ikke noget, som virksomhederne ønsker. Og den anden ting er, at det er jo noget, der ødelægger markedet. Altså det skulle gerne være sådan, at når man byder på en ordre, så er det den ordre, der har den bedste kvalitet til den bedste pris, og ikke for den leverandør, der har den mest anløbende moral. Så det her, det handler jo altså om at få det fjernet, og jeg mener, der hvor man sætter ned først og fremmest, det er ved at skabe nogle rammer, der gør, at landene de håndhæver de principper, som de allerede har tilsluttet sig i forskellige konventioner, og sørger for, at embedsmænd og politikere rent faktisk også overholder dem. Tusind tak, fordi I var med begge to. Finn Bogø fra Siemens, tak fordi du var med. Selv tak. Og Henrik Schramm Rasmussen, chef konsulent hos Dansk Industri. Klokken nærmer sig hastigt 4. Du lytter til 24/7 eftermiddag, og efter nyhederne om 7-8 minutter, ja, så er jeg tilbage med dagens store spørgsmål. Er det i orden, at Ole Sohn i formiddags meldte sig ind i den socialdemokratiske folketingsgruppe og tog sit mandat med fra SF? Du kan skrive til mig på 42 600 247. Det er der mange, der har gjort. Jørgen Elmegård skriver, det er amoralsk. Mandatet er til låns, og uden aftale med valgkreds må suppleanten ind. Og det er sjovt, han skriver det, fordi om 6 minutter, der snakker jeg faktisk med formanden for Ole Sohns nu tidligere SF-valgkreds i Slagelse. Jeg skal lige høre, hvad han siger til det her. En anden skriver, jeg stemte på SF på grund af samarbejdspolitikken. Så når SF svigter det, er det da i orden, at dem, der ikke er enige i det, man gik til valg på, at de bliver svigtet og går over til et andet parti, der er tro mod det. Jeg stemmer i hvert fald ikke på SF længere. Kurt, han skriver simpelthen, Ole Sohn og politik latterligt. En anden skriver, nej, Ole Sohn skulle have trukket sig fra Folketinget. Men hvad mener du? Du kan sende mig en sms på 42 600 247. Argumentet er selvfølgelig, hvad nu hvis det er partiet, der har flyttet sig, ikke Ole Sohn, er det så ikke fair nok, at han bliver ved med at være tro mod de holdninger, han altid har kæmpet for, men bare i et andet parti? For man har stemt på ham på grund af de holdninger, han havde, og ikke det parti, han var med i. Klokken er 16.